або передати його музикою. Потім їй чомусь згадується світлий місячний Крим і затиснуте в скелях місто Бахчисарай, де їхня екскурсія ночувала. Згадується Чебуречна, де вони увечері їли чебуреки, а після того при місяці оглядали ханський палац і парк, і оту лиховісну соколину вежу, куди вкидали дівчат-полонянок. Закривавлених, розтерзаних, замучених спрагою, гнали їх отим зоряним чумацьким шляхом з України на Крим. Топталася краса, честь, кохання. Над усім панувала сваволя та культ кривавих брутальних ханів. Династії змінювались династіями. А де вони? Нібито аж 57 ханів один за одним перейшло тут, а ім'я жодного не зосталося ні в пісні, ні в пам'яті людській. В безвість пішли разом із своїми євнухами, середньовічними катівнями. Музейним експонатом дотліває грізна колись соколина вежа. На горі вона вся обмережена візерунчатими гратами. Там нібито тримали соколів, навчених для ханського полювання. І лише раз на рік, з ласки Аллаха, туди на вежу дозволялося підніматися невільницям-степовичкам, щоб могли вони глянути з тієї кримської воркути на білий світ, на блакить Дніпрову, на далеке степове роздолля. Але й звідти, з вежі, їм видно було лише круті гори, що нависають кам'яними лобами над містом, мов би чатуючи все живе. І тільки за тими гранітними крутогорами вгадувався полонянкам і обрій широкий, і воля, і рідний край. Скільки невільницьких пісень з тих ущелин брали початок, скільки сліз було там пролито, від яких і той ханський негорючий камінь горів. Недарма ж одна з полонянок на рушничку, що чудом зберігся від тих давніх часів, вишила те, що їй вимріялось в неволі. Вигаптувала дерево калину та солов'я і посадила їх у човен. Човником послала цю вишиту дівочу свою мрію через гори, куди поривалась її душа. Такий той Бахчисарай, немов страшний моторошний сон. Все це зримо поставало перед Ліною. І хмари, і кінноти, і аркани, і полонянки, що їх гоном женуть, щоб поховати в ханських гаремах степову їхню вроду, і молодість, щоб випити, висушити їхні почуття, викохані на волі. Аж потім, коли їхня екскурсійна група залишила нарешті те протрухлявіле ханське гніздовище та піднялася нагору, всі похмурі привиди минулого разом зникли, розвіялись. На горах було ніби інше повітря, тепла південна ніч сухо дзвеніла цикадами, і повний місяць якось вільно світив на Бахчисарай, на його мінарети і тополі. Ліна й зараз звідси, зі степу, мов би обіймає поглядом всю ту недавню подорож, де все повите чарами, де місяць пісенно освітлює море, рівне і безкрає, і піднято в небо діадему кримських гір від Айпетрі до Чатир-Дагу. Якась закохана пара, мабуть, саме стоїть зараз на тому камені, де Ліна недавно стояла, споглядає красу нічних, напоєних свіжістю долин, з яких де-не-де світло місяця вихопить силует тополі, цієї степової сестри Кипариса, що, мов би, заблукавшись, прийшла туди і стрімко вигналась на кривавих ханських токовищах. Пахощі ночі, стрекіт цикад –